Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdoobowiązkowe i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet Emily, you'll die. Killer on the road, yeah. Fast five credits on the everybody's side. As DJ is spinning, I said in my mind, flash is fast, flash is cool. Front plus the bar, plus chain on two. And you don't stop, shoot shot. No tak, już po drugiej w nocy, jeśli ktoś z Państwa nie śpi, to zapraszam do lewitowania. Ewa Wichrowska to lewitowanie zrealizuje, a ja, Wojtek Zawioła, będę do Państwa mówił, więc zaczynamy. Zaczęliśmy dość zaskakująco. Takie trochę nawiązanie do poprzedniej lewitacji sprzed 2 tygodni, bo The Doors pobrzmiewało na końcu tamtej audycji, a dziś w połączeniu oczywiście z Blondie. Ze strony Blondie Rapture, a ze strony The Doors Riders on the Storm. No, przyznaję, że bardzo mi się podoba ten miks. Debbie Harry i Jim Morrison. Mam osobiste wspomnienie, bo do tego rytmu wychodziliśmy na scenę z Mariuszem Czerkawskim na premierę naszej książki Życie na lodzie. Z hokejem kojarzy mi się tak trochę dziwnie kolejny utwór dziś, ale najpierw powiem, że to też nawiązanie do poprzedniej lewitacji, bo było gitarowo. Nie wiem, czy państwo wsłuchali się w tekst, ale Plant śpiewa tu o Mordorze i Golumie, czyli to jest takie jasne odniesienie do Władcy Pierścieni Tolkiena. Tyle, że śpiewa tu, że Golum spotkał tu jakąś piękną pannę. Potem w którymś z wywiadów przyznał, że to przecież bez sensu, bo Goluma interesował tylko pierścień, a nie jakieś dziewczyny. I jeszcze ciekawostka. Podobno nigdy nie zagrali tego utworu na żywo, kiedy jeszcze istnieli. Tylko raz na koncercie okolicznościowym w Londynie w 2007 roku zdecydowali się na taki krok. Ciekawe, bo to jeden z moich ulubionych Zeppelinów. Czekałbym z pewnością na koncercie. Kiedyś też pojawiały się pytania, na czym poza perkusją grał tu John Bonham, bo podejrzewano bongosy, ale ponoć zagrał na plastikowym koszu na śmieci albo na futerale do gitary. Różne są pogłoski w tej sprawie. A co do skojarzenia z hokejem, bo wspominałem, że takie mam. Użyłem kiedyś tego utworu w reportażu na temat hokejowej reprezentacji Polski. Zawsze lubiłem okraszać słowo dźwiękami. Uspokoimy teraz trochę nastrój po to, by posłuchać takiego zawodzenia pewnej mało znanej w Polsce grupy belgijskiej. Getting through to you. I to jest zespół Arid z Belgii. Bardzo ładne, ale też trochę rzewne i takie ckliwe. No i trochę jak Jeff Buckley śpiewa Jasper Stuyvesant. Czasami jest porównywany nawet do Freddiego Mercury'ego, ale może to jest jednak przesada. Grupa nazywa się Arid, tak jak już mówiłem, powstała w 1995 roku. Niewiele płyt ma na swoim koncie, bo tylko 4 studyjne, ale kiedy już został zauważony, to na przykład supportował zespołowi Suede i też później zespołowi Counting Crows. Nie są to może giganci rocka, ale jednak kapele znane na całym świecie. Me and My Melody to jest akurat utwór z pierwszej płyty tego zespołu, przypomnę. Nazywa się Arid. I z Belgii szybko przenieśmy się do Danii. Wsłuchałem się ostatnio w pięknie brzmiący zespół Death Machine. Brzmi jak nazwa zespołu thrash metalowego, ale jest zupełnie inaczej. Twórcą tego projektu jest niejaki Jesper Mogesen. No i proszę posłuchać, jak to wszystko brzmi. Jesper Mogensen na wokalu. Grupa nazywa się Death Machine. Jest z Kopenhagi. Mnóstwo jest takich zespołów poukrywanych w krajach, które no bezpośrednio nie kojarzą się z muzyką. Bo na przykład słysząc Dania, ostatnio myślimy o Grenlandii, prawda? Tak dużo ostatnio mówi się o Grenlandii w kontekście Danii i też Stanów Zjednoczonych, nie ma co ukrywać. A tymczasem w Danii powstaje piękna muzyka, jak się okazuje. I teraz jeszcze jedna kapela, której wokalista śpiewa właściwie jak Jeff Buckley. I to jest kapela, która istnieje od 1990 roku. Nazwa z pewnością niewielu z Państwa coś mówi, za to wokalista być może tak, ale o nim później. Zespół nazywa się Hours. I walked alone in the burning sand, to parts unknown in search of a friend. Teardrops in my hair, they wouldn't understand. But somewhere along the raging river, I lost myself and God swept away. Hours, Don't Lose Yourself. Wokalista, o którym wcześniej wspomniałem, to Jimmy Gnecco. To jest znacząca już postać, bo współpracował choćby z Brianem Mayem z Queen przy nagraniu piosenki do drugiej części Spidermana. Nastolatkowie nasi pewnie pamiętają ten utwór, choć dorośli pewnie też. Ale współpracował też Jimmy z Palem Waktarem. A Pal Waktar to jest jeden z członków zespołu Aha. Gra tam na gitarze i właściwie był zawsze jedną z czołowych postaci, jeżeli chodzi o komponowanie muzyki tego norweskiego zespołu. No i co najważniejsze, a propos wokalisty zespołu Hours, wystąpi on w Polsce 14 czerwca w Krakowie, czyli już niedługo, tak się dziwnie złożyło. Myślę, że warto, bo jego głos potrafi poruszyć, a też muzyka, którą wykonuje, jest wartościowa. Ciekawe, czy państwo pamiętają taki zespół, który zaraz się pojawi. Tylko 4 lata działalności, potem jeszcze jakaś reaktywacja, ale to naprawdę było bardzo przyjemne granie. We'll be right back. Sheila Shaker. Nazwa pochodzi od jednego, proszę posłuchać, z 12 alwarów Kula Shekhara, indyjskiego władcy i świętego z IX wieku. Lider zespołu bardzo interesował się kulturą Indii, filozofią Gaudia Wisznuizmu. A tym liderem był Crispian Mills, syn aktorów. Nie chciał być aktorem, został muzykiem. Często też sesyjnym bywało, że grywał na przykład z Robin Williamsem, tym artystą popowym. Kula Shaker, tak nazywał się ten zespół. Naprawdę dobrze się tego słucha do tej pory. A teraz będzie bliżej takiego klasycznego rocka, również psychodelicznego, ale jednak w nieco innym klimacie. Jest taki zespół z Niemiec, który nazywa się RPWL i często mówi się o nich kopia Pink Floyd. Rzeczywiście słychać bardzo wyraźnie wpływ Floydów, na przykład w tym utworze. No nie wyprą się, jakby byli dziećmi Watersa i Gilmura. RPWL, bardzo ceniona kapela niemiecka, zresztą państwo znają, bo koncertowali w Polsce kilka razy co najmniej. Nie przeszkadza specjalnie ten mocny wpływ, bo to jest granie na naprawdę wysokim poziomie. Ale skoro już wspomniałem o Pink Floyd, to już nie odstawiajmy na boczny tor, tylko zagrajmy. Wybór chyba nieoczywisty, utwór z płyty Division Bell sprzed ponad 30 już lat. Let's make sure we keep talking. Division Bell z 94 roku, Keep Talking. To jest utwór o tym, że wszystkie problemy można rozwiązać poprzez dyskusję. Pytany kiedyś, czy w to wierzy, David Gilmour odpowiedział, że to bardziej życzenie niż wiara. I dodam jeszcze, że ów głos taki elektroniczny z syntezatora, to był elektroniczny głos Stephena Hawkinga, tego wybitnego naukowca, o którym nakręcono film Teoria Wszystkiego. Państwo na pewno pamiętają, o kogo chodzi. Taka właśnie historia związana z Keep Talking. Nastrój tajemniczości chyba zachowamy teraz. Ja tak właśnie myślę, patrząc na to, co teraz mam w planach. No bo czasem wracam do zespołu The Editors. No hope. Harm. Editors z płyty In Dreams nazwali ten album nurkowaniem w komputerze, bo to był pierwszy album, który wyprodukowali samodzielnie i on jest bardzo elektroniczny, ale świetnie się go słucha, na pewno. A w ogóle to niesamowita historia Toma Smitha, czyli wokalisty Editors. Zanim zaczął śpiewać, pracował, uwaga, w call center. No z takim głosem na pewno robił furorę. Często działało mnie takie skojarzenie, że kiedy myślę o The Editors, to automatycznie pojawia się w głowie zespół White Lies. Kapitalny jest początek ich jednej z płyt. You turn to me, I say, what's there to talk about? Over 15 years we've talked about it all. I've learned to be as alone as together means, because we bring me down and I drive you up the wall. If you've got the mind to leave, then pick a topic to talk about. God knows I've time to give, you've got the backbone to stick around. Time to give. Time to Give, płyta Five, na której okładce jest także ten tytuł właśnie, alfabetem Braille'a, ale to jedynie druk. Nie da się tego poczuć pod palcami, przynajmniej na moim egzemplarzu płyty. Tego nie ma. Chyba powinniśmy się spodziewać kolejnej płyty, bo do tej pory albumy pojawiały się tego zespołu White Lies z częstotliwością co dwa, ewentualnie 3 lata. Ostatni album był w 2022 roku, no to w tym nadejdzie ten najwyższy czas, by wydać nowe nagrania. Jakiś czas temu żegnaliśmy tu artystę obdarzonego kultem. Żegnaliśmy, bo to on żegnał się właściwie trasą koncertową z nami wszystkimi. Stwierdził, że chce już odpocząć i zająć się owcami na szkockiej wsi. Doceniam decyzję i kibicuję, a my będziemy mieć nagrania, zwłaszcza te stare.